Tolong saya ingin kepastian daripada ustaz. Yang pertama saya selalu posisi sunat tiap-tiap hari. Isnin dan kami. Masalahnya baru-baru ini ada orang tua tegur saya bahawa bulan Zulkaedah tak boleh posisi sunat. Betul ke? Tak betul. Mana pula bulan Zulkaedah tak boleh posisi sunat? Kenapa sunat itu? Tak ada dengar. Nah, yang tak boleh puasa sunat ialah bulan Ramadan. Tak boleh. Nah. Tak. Sebab kita wajib puasa wajib. Puasa orang puasa sunat jangan kering kan kita. Boleh tak terang dengan lebih lanjut pasal puasa sunat ni? Akan datanglah bab puasa sunat dalam kitab Hidayatul Salikin ataupun surah-surah lain dekat dah tu. Kalau kita puasa sunat atau puasa bulan Ramadan, betul ke kalau kita mandi dan gosok gigi lepas asar, puasa kita jadi makruh? Jawabnya, bukan puasa kita jadi makruh. Tak, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan, jika kita ni berpuasa, sama ada wardu ataupun sunat, maka makruh kita membersihkan mulut selepas masuk waktu zuhur. Bukan puasa kita makruh. Faham baik? Perbuatan kita gigonyoh gigi itu makruh. Puasa mudah makruh. Itu pendapat yang dipatua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipilih pula oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tidak makruh. Imam Nawawi adalah ulama mujtahid juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi siapa yang nak gonyoh gigi paduhu atau pasau juga, tak ada masalah. Kerana ini benda khilafiah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad, makruh gonyong gigi lepas masuk waktu zuhur. Pendapat Imam Nawawi, seorang ulama besar juga, tidak mengaku. Puasa tak makruh, perbuatan.